Бабіна дачка і дзедава дачка. Быў дзед ды з бабай, была ў дзеда дачка ды ў бабы дачка. Не ўзлюбіла баба дзедаву дачку. Дзед той гадзіў, гадзіў бабе, ніяк не ўгадзіць. Жалка яму сваёй дачкі, а баба адказвае: «Дзень яе, дзе хочаш». Тады ён гаворыць: «Адзявайся, дачушка, пойдзем з табой». Пайшлі яны ў лес. Прыходзіць у лес, стаіць хатка на курыных ножках. Ён гаворыць: «Хатка, хатка, стаяла па-новаму, стань па-старому, ка мне акном, а к дотцы маёй дзвярмі». Тая хатка абярнулася і стала па-старому, к яму акном, а к дотцы яго дзвярмі. Тады ён гаворыць: «Ідзі, жыві з Богам, а я пайду дроўцы сеч». Адсек венічак і пабаешачку, звязаў і павесіў на асіну. Венічак шасць-шасць, а пабаешачка стук-стук. Яна думае, што бацька дроўцы сячы, і ўсё яго чакае. Вечар прыходзіць. Бацькі яна чакала-чакала, ніхто не прыходзіць. Тады яна гаворыць: «Хто ў лесе? Хто ў балоце? Хадзі да мяне начаваць». Мядзведзь адгукаецца: «Я ў лесе, я ў балоце, прыйду к табе начаваць». А яна думае, што бацька ёй адказвае. Тады прыйшоў к ёй мядзведзь на ноч: «Ну, дзеўка, адмыкай дзверы». Яна адамкнула і дужа спужалася. «Ну, — гаворыць мядзведзь, — затапі печ, вары кашу, пячы бліны». Тады шчурка падскочыла і гаворыць: «Дзеўка, дзявіца, красная красавіца, дай ложачку кашы аблізаць». А яна гаворыць: «На табе, шчурка, кашкі». З'ела шчурка кашу і зноў прыбягае: «Дзеўка, дзявіца, красная красавіца, дай мне блінка з печы, у худой гадзіне прыгажуся». Яна кінула блінца, шчурка і пабегла пад печку. Яны павячэралі. «Ну, — гаворыць мядзведзь да дзеўкі, — пасцель пасцялі, рад каменя, рад палення і ступу ў галовы». Ён лёг і даў ключыкі і прыказаў бегаць па хаце і бразгаць ключамі. А шчурка падскачыла і яе падмяніла: «Дай, — гаворыць, — мне ключыкі, я цябе падмяню, а то цябе заб'е». Стаў мядзведзь кідаць паленні, нікога не забіў. На другі дзень мядзведзь, устаўшы, гаворыць: «Шчасце тваё, ну, дзеўка, мы з табой ажэнімся». Яны ажаніліся і сталі жыць добра. Ён ёй назнасіў і мёду, і коней, і ўсяго. У яе бацькі была сучка рабая, яна выскачыла на вуліцу і стала брахаць: «Гау-гау-гау, дзедава дачка ў госці шасцёркай едзе і грошай многа вязе». А бабе то не спадабалася. Яна сучку чапялой: «Што ты, сучка, вокці заеш, брэшаш? Дзедавай дачкі даўно на свеце няма». А тут дачка і прыехала, і грошы бацьку прывязла. Бабе гэта не спадабалася. Яна і кажа: «Адвязі маю дачку туды, дзе твая была». Нечага рабіць, дзед адвёз яе. Прыйшоў дзед у лес, там стаіць хатка на курыных ножках. Ён гаворыць: «Хатка, хатка, стаяла па-новаму, стань па-старому, ка мне акном, а к дотцы маёй дзвярмі». Тая хатка абярнулася і стала па-старому, к яму акном, а к дотцы дзвярмі. Тады ён і гаворыць: «Ну, дзіця, жыві тут, я пайду дроўцы сеч». Адсек венічак і пабаешачку, звязаў і павесіў на асіну. Венічак шасць-шасць, а пабаешачка стук-стук. Яна думае, што бацька дроўцы сячы, і ўсё яго чакае. Вечар прыходзіць. Бацькі яна чакала-чакала, ніхто не прыходзіць. Тады яна гаворыць: «Хто ў лесе, хто ў балоце, хадзі да мяне начаваць». Мядзведзь адгукаецца: «Я ў лесе, я ў балоце, прыйду к табе начаваць». А яна думае, што бацька ёй адказвае: Тады прыйшоў к ёй мядзведзь нанач. Ну, гаворыць мядзведзь, затапі печ, вары кашу, пячы бліны. Тады шчурка падскочыла і гаворыць: дзеўка, дзявіца, красна красавіца, дай ложачку кашы аблізаць. А яна гаворыць: мядзведзь, мядзведзь, шчурка кашкі просіць. У лоб яе ложкай. А яна яе ударыла, шчурка пабегла, сама стала печ бліны. Дай мне блінка з печы, у худой гадзіне прыгажуся. Яна: мядзведзь, мядзведзь, шчурка блін просіць. Ён: у лоб яе чапялой. Яна яе ударыла, шчурка пабегла пад печку і закацілася і завалілася. Яны павячэралі. Мядзведзь гаворыць: сцялі мне пасцель, рад камення, рад палення і ступу ў галовы. Ён лёг і даў ёй ключыкі і прыказаў бегаць па хаце і бразгаць ключамі. Як ён стаў кідаць паленнямі, дык з першага разу яе забіў. Дзедава сучка выскачыла: гау-гау-гау, бабінай дачкі даўно на свеце няма. Бабе гэта не спадабалася. Што, сучка, брэшыш? Мая дачка шасцярнёй прыедзе ў карэце, грошы прывязе. Дзед, што твая сучка на мяне брэша? Ідзі прывязі маю дачку, а то сучку заб'ю. Дзед узяў кашалёк на плечы, пайшоў за бабінай дачкой. Прыходзіць у тую хату, аж там дачкі няма, адны косці ляжаць. Дзед падабраў косці ў кашалёк і пайшоў дамоў. Тады сучка: гау-гау-гау, бабіну дачку дамой вязуць, у кашальку косці нясуць. Бабі гэта не спадабалася. Што ты брэшыш? Мая дачка шасцярнёй прыедзе, у карэце грошы прывязе. Сучка зноў забрахала: гау-гау-гау, бабіну дачку дамой вязуць, у кашальку косці нясуць. Тады баба ўрабела і злегла ў пасцель. А каб дачка яе шчурцы блінок дала з'есці, то была б жывая.